بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم. اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں اور اسی بات کو ربیعہ بن کلثوم بیان کرتے ہیں. كنت عند الحسن, میں حسن بصری کے پاس تھا. فقال له رجل, ایک آدمی کہنے لگا, یا ابا سعید, اے ابو سعید, لیلۃ القدر فی کل رمضان, یہ آیت جو ہے, فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ ہر سال لیلۃ القدر کی رات ہے؟ قال ای واللہ انہا لفی کل رمضان, لیلۃ القدر ہر سال کے بعد ایک رات آتی ہے. وانہا اللیلۃ التی یفرق فیہا کل امر حکیم, اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیہا یقضی اللہ کل اجل و امل و رزق الی مثلہ, اس سال میں اللہ تعالیٰ زندگیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں, امیدوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں, رزق کے فیصلے بھی کرتے ہیں, اور اس طرح کے دیگر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہوتے ہیں. ابو مالک روایت کرتے ہیں, فیہا یفرق کل امر حکیم, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے, امر السنہ السنہ, اس سال سے لے کر اگلے سال کے اس دن تک جتنے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں سنائے جائیں گے. ما کان من خلق او رزق او اجل او مصیبت, اس دن سے, اس رات سے اگلے سال اس رات تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے, جتنے لوگوں کو رزق ملے گا, اور جتنے لوگوں کو موت آئے گی, اور جتنے لوگوں پہ مصیبتیں آئیں گی, سارے فیصلے اللہ عزوجل جلال اسی رات میں فرما دیتے ہیں. تو یہی برکت والی رات ہے, یہی لیلۃ القدر ہے, یہی رمضان میں آتی ہے, اس میں ہی سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے اس رات کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے.